วดมนต์เพื่อขอแสดงความยินดีอนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความอดความทนซื่อสัตย์ต่อการฝึกฝนซื่อสัตย์ต่อศีลต่อธรรมทุกท่านทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายหลวงปู่อย่าทำเหมือนนักมวยยึกยักยึกยักนั่งเฉยๆเวลาใดเวลานั้นสังเกตดูแล้วติดนิสัยฝึกใหม่ผมผ้าคองผ้าช้าช้างามงามยึกยักยึกยักแลนูนมองทีเอาให้มันนิ่มนวลลงไปสินิทังเตระทาลาวะอโหสิกิริยาปโถการเคลื่อนไหวงดงามละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวออกจากไหลออกจากปากภาชนะใครเห็นก่อให้เกิดความเลื่อมใสเย็นดีเพราะเราเป็นพระเป็นเจ้าพยายามแม้แต่การเคลื่อนไหวนิสัยเก่าๆมันฝังมาลึกถ้าเราทำตามมันก็ไม่เห็นมันทำช้าสังเกตละเอียดเจาะลึกลงไปในสันดานอุปนิสัยใจคอของตนเองที่เคยพ่อพูนมามันจึงจะรู้จึงจะเห็นเมื่อกี้พวกเราสวดบทพระธรรมธรรมปหังสนะสมาธปนะบทพระธรรมที่ชักชวนให้แกล้วกล้าแกล้วกล้านะร่าเริงที่จะประพฤติปฏิบัติตามเมื่อกี้นี้ที่เราสวดกันพิจารณาไปเถอะถ้าหากมีสมาธิมีสติมีเมตตากรุณามีปัญญาพอเป็นเชื่อมันพอขนลุกขนพองพอน้ำตาไหลพวกเราทั้งหลายบริโภคข้าวน้ำโภชนะอาหารจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคของชาวบ้านบุคคลทั้งหลายเหล่าใดการกระทำของชนทั้งหลายเหล่านั้นในพวกเราทั้งหลายจะต้องได้รับอานิสงส์มีบุญมีคุณมีข้าวเพราะการปฏิบัติของเราปฏิบัติอย่างไรเราก็สวดกันมาการกระทำเร็วๆจะบรรลุประจักษ์แจ้งทำอันเลิศย่อมมีไม่ได้เลยนะหีนะหีนะแปลว่าต่ำช้าเร็วซามนะหีนะพันเตอัคคสปฏิโหติดูก่อนท่านผู้เจริญเหมือนเป็นถ้อยคำชักชวนวิงวอนไม่ใช่เป็นถ้อยคำที่กระโชกกระชากท่านผู้เจริญเอ๋ยการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำเร็วๆพบเล่นๆหัวลูกๆคำๆนี่ย่อมมีไม่ได้เลยหลังจากนั้นบอกว่าอเทนะจะโคอัคคสปฏิโหติแต่การเข้าถึงธรรมอันเลิศด้วยการกระทำจริงๆจังๆด้วยการกระทำอันเลิศตายเป็นตายยังเป็นยังนั้นย่อมมีได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราแก้วกาวะกามังตะโจจะนะหารูจะอัตถิจะอาวะสิสตุเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดเหือดแห้งไปก็ตามพูดง่ายๆว่ามันจะตายชักดิ้นชักงอลงตรงนี้ก็ตามถ้ายังไม่ถึงสิ่งที่คนทั้งหลายก็เข้าถึงที่ถึงมาแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายถึงมาแล้วเราก็ยอมให้มันตายที่ตรงนี้อันนี้เป็นคาถาตวาดมารคาถาสยบมารถ้าผู้ใดเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกอ่านภาคภาษาบาลีนะภาษาไทยก็จะได้แต่คำแปลเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้วันนั้นเอาย่าขาไปปูลงแล้วก็ไปพูดคำเนี้ยกามังตะโจจะนะหารูจะอธิจะอวิสัสตุกรรมฐานโบราณกรรมฐานในป่าท่านไม่รู้ความแปลแต่ท่านเอาอันนี้ไปเป็นคาถาปราบพญามารไปป่าไปดงจะไปนั่งลงตรงไหนก็เอาเลยกามังตะโจจะนะรูจะอัตติจะอวสิสตุสรีระอวสิสตุมังสะโลหิตัง จันตังปุริสทาเมนะปุริสเวริเยนะปุริสปรตเมนะปัตตพังใส่ลงไปแล้วก็นั่งแก้วกาขึ้นมาพวกเราทั้งหลายก็พยายามเมื่อวานนี้อ่อนแอวันนี้ดีขึ้นถ้าวันนี้มันอ่อนแอล้มเหลวก็เอาไหมคนเฮาหล่มบ่คือค้อนกลางให้หล่มแล้วลุกขึ้นได้แข็งขึ้นกลัวหลังมันว่าไม่ไงหน่อยในป่าขนาดนับหล่มเป็นค้อนขวางทางวันเฮาเดินเถอะใหญ่ความไปร้ายเหลือหล่นจนคนเฮานับบ่ควยความแล้วความบ่มีปีนกล่าวขึ้นบ่ทุกคนเฮาหล่มบ่คือค้อนกลางให้หล่มแล้วลุกขึ้นได้สิแข็งขึ้นกลัวหลังพระโคสาระนั่งร้องไห้อยู่ท้ายเชตวันน้อยใจว่าเราไม่มีบุญเราออกมาบวช ด้วยศรัทธาทำความเพียรก็ไม่สงบประงับอะไรเลยองค์อื่นไปถึงไหนเหลือแต่เราเราทำไมไม่มีบุญทำไมจึงอ่อนแอทำไมจึงท้อแท้นักหนอต้องอาบัติชั่วหยาบก็ต้องมามากเหลือแต่ปาราชิกน้อยใจน้ำตาไหลทำดีไหนที่ท่านสอนไว้ดีแล้วเราไม่มีบุญหนอไม่ได้โทษทำบินไหนโทษตนเองไม่มีบุญในขณะเดียวกันท่านเหลือบไปเห็นพ่อค้าเกวียนเอาเกวียนบรรทุกสินค้ามามีงัวผอมตัวหนึ่งงัวโซ่งัวซ้อแบบอำเภอหนองงัวซ้อมันลากเกวียนไปไม่ไหวมันก็ล้มเจ้าของก็เอาไม้ค้ำตีให้มันไปลุกขึ้นมามันก็ล้มตีมันก็ไปไม่ได้ท่านก็นั่งงองโอ้ยทรมานเนาะเป็นสัตว์เขาใช้งานเจ้าของมันตียังไงมันไปไม่ได้มันไม่มีแรงเจ้าของก็เลยปลดออกมาเอาน้ำอาบให้มันเอาหญ้าให้มันกินมันก็กินหญ้ามันเลยอาบน้ำเย็นแล้วเอาน้ำให้กินเองเอามาใส่เกวียนอีกมีแรงลากไปท่านก็บอกว่าโอ้ยขนาดงวนเนี่ยล้มแล้วล้มอีกลากเกวียนไปไม่ไหวเมื่อมันมีเรี่ยวมีแรงมันก็ยังสามารถลากไปได้เรานี่ล้มลุกคลุกคลานในการทำความเพียรเราน่าจะดีกว่างัวตัวนี้ท่านก็รวบรวมกำลังจิตกำลังใจอธิษฐานกามังตะโจจะนะฮะรู้จะอธิจะอาวะสิสตุตั้งใจดีๆอีกเอาเข้าไปไม่นานท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพวกเรานี่ก็ปองอัปไอ้ที่เรามาปงกันก่อนที่จะทำวัดเนี่ยนะทุกวันทุกวันมันเหมือนเล่นละครเนี่ยนะเออโจเจถ้าใครบอกยังบ่ฮู้จักนะคันมันบอกภาษาไทยบัดทุกคนก็ยังฟังกันยากมันบอกหลายพร้อมกันอันนี้เป็นการปงอบัติทางวินัยสารภาพผิดอะไรมาองค์หนึ่งก็บอกว่าถ้าท่านรู้แล้วก็สำรวมระวังเสียทีนี้มีการปงอบัติอีกแบบนึงปงอบัติทางธรรมสำนึกสังวรระวังตั้งใจแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยเอ๊ะมื้อนี้มาข่านตายแท้เนาะเบามื้ออื่นนี่ต้องให้มันดีกว่ามื้อนี้ตั้งใจใหม่นำหมู่ทำความเพียรนี้ไปหาลิฮะอยู่หันอยู่นี่เอ๊ะมื้อนี้ต้องอบัติทางใจเอามั้ยมื้ออื่นบ่เอาคือมื้อนี้ล้มแล้วลุกขึ้นเฮานี่แล้วสั่งสอนตัวเฮาเองสุขาตนบ่คือฝานหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่ปานเจาะบ่มเองจะให้มันดีไปเองมันดีไปไม่ได้เมื่อว่าต้องการให้มันสุกอยู่กับต้นทีนี้ถ้าอยากให้มันสุกดีก็เอาออกมาจากต้นเอามาบ่มเหมือนลูกไม้ผลไม้มันจะได้สุกเร็วๆขึ้นเราเองก็มาฝึกฝนอบรมตนเคารพนะท่านบอกเคารพในตนเองเคารพในการประพฤติปฏิบัติอย่าทำเป็นเล่นที่หลังนี่เวลาเรานั่งสมาธิกันใครอยู่ใกล้หนองน้ำเลิกเอาเหยื่อให้ปลาเป็นเสียมันจะเป็นวัดตายแล้วมันกินหลายๆท่านใครก็จะจอดจอดเสียงปลาปอมแปมปอมแปมนะคนที่ทำสมาธิบางคนกำลังจะสงบกำลังละเอียดลมหายใจกำลังละเอียดกายกำลังลำงับลงจิตสังขารกำลังลำงับเสียงทุกชนิดเป็นอันตรายเรียกว่าเป็นอาพาธอาพาธก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยของสมาธิขั้นแรกเริ่ม พราะเราจะต้องเข้าใจนะเสียงทุกเสียงเนี่ยจะทำให้สมาธิของผู้ฝึกใหม่กำลังจะลงไปฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมานี่เราอนุเคราะห์กันเป็นกัลยาณมิตรทำอย่างไรจะให้เกิดความสงบแก่กันและกันได้ยิ่งดียิ่งดีคนไม่เหมือนกันในขณะที่องค์หนึ่งกำลังฟุ้งแต่องค์หนึ่งกำลังสงบกำลังดื่มด่ำลงไปกำลังจะถึงจุดไคลแม็กทลิกของสมาธิแต่จิตมันก็ถอนเมื่อได้ยินเสียงแล้วฟุ้งไปยังทุกเสียงนะเพราะนั้นเราเคารพในการศึกษาสมาธินี่คือศึกษาเรียกว่าสมาธิคารวะตาสมาธิสิกขาจิตสิกขาให้ความเคารพผู้ที่ผ่านการอบรมเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยจิตคุ้นเคยกับการปล่อยวางไม่มีปัญหาเสียงอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่คนใหม่นี่อันตรายทีนี้มันก็ละเอียดลงไปเองในการทำสมาธินะสังเกตคนใหม่มีปัญหาอีกแบบหนึ่งคนเก่ามีปัญหาอีกแบบหนึ่งอย่างสมมติว่านั่งสมาธิลงไปนะมันสงบถ้ามันสงบเลยลงไปเนี่ยมันมีสงบสองแบบสงบแบบหนึ่งเลยไปหลับเลยสงบแบบนั้นไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นไปบ่อยๆก็จะทำให้สมองให้ประสาทมันซึมกระเทือกสงบของสมาธิที่มีสติมันไม่หลับมันเข้าไปข้างในแล้วมันจะตื่นเด่นโพล่งอยู่ภายในสมาธิจะสดชื่นแจ่มใสอยู่ในเป็นเอกาทิภาโวสว่างเจิดจ้าอยู่ในนั่นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมีสติพร้อมมันเกิดมาจากสัมมาสติทีนี้อีกแบบหนึ่งสมาธิเหมือนกันลงไปถึงอุปจาระเลยลงไปนั่นสติมุทัสสะสติก็หายหลับตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์ก็สงบเหมือนกันหลับมันก็สงบเหมือนกันแต่มันทิ้งสติไปด้วยเพราะนั้นมันมาแยกกันตรงนี้ครั้งแรกก็สงบลงไปพอมาถึงขั้นที่จะลงไปสู่อัปปนาสมาธิมีสติพร้อมเจิดจ้าพร้อมที่จะออกมาแล้วใช้ประโยชน์ทางสติปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มันถึงตัวนี้มันลิบเลยลงไปเองมันเลยอัปปนาลงไปเองไปหลับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงพิจารณาอย่างนี้สิท่านบอกว่าเธอจงทำอย่างนี้สิอยากให้จิตเนี่ยมันสงบอยู่ในภายในอยากให้จิตฟุ้งไปภายนอกอยากให้จิตสะดุ้งเพราะความยึดอยู่ทั้งภายนอกและภายในอุปริคสะอุปริคโตอัจฉตังอัจฉันทิตังอยากให้มันเข้าไปตั้งมั่นอยู่ภายในจนเกินไปหลับเลยหลังจากนั้นท่านบอกว่านอกจากอย่าให้มันตั้งมั่นภายในแล้วอย่าให้มันฟุ้งไปกับภายนอกพระหิทาจัสสะวิญญาณังอย่าให้ฟุ้งไปกับความรู้ภายนอกวิญญาณังฟุ้งไปกับเสียงกับรูปกับกลิ่นกับรสในอดีตนั่งอยู่ในเนี้ยบางคนไม่ง่วงแต่ไม่มีสมาธิที่ไม่ง่วงเพราะจิตฟุ้งออกไปภายนอกไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเรื่องราวของอดีตมองง่วงเข้ากันมองง่วงแง่ง่วงแง่รับเพลินเฉยไอ้ที่เฉยนี่ไม่ได้เฉยอะไรไอ้ที่ไม่หลับฟุ้งออกไปข้างนอกลอยไปกับเรื่องราวในอดีตในอนาคตอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์มีโทษทีนี้บางพวกไม่ฟุ้งจะลิฟต์เข้าไปในหูคนบ้านเนี่ยเข้าไปนอนแห้งๆอยู่ในฝันเด่นพระยังบอกว่าอัจฉตังอสันทิตังให้หิทาจัสสะวิญญาณังอย่าให้มันฟุ้งไปกับความรู้ภายนอกอย่าให้มันสงบนิ่งอยู่ในภายในหลังจากนั้นท่านบอกว่าอนุปาทายะปริตัสสโตอย่าให้จิตเธอสะดุ้งเพราะความยึดอยู่กับภายนอกและภายในจิตจะต้องตื่นโพล่งอยู่กลางอย่างนี้ตอนนี้มันจะมีปัญหาอันหนึ่งคือผู้ใหม่กับผู้เก่าผู้ใหม่มานั่งสมาธิมันจะฟุ้งไปภายนอกไปกับอารมณ์ภายนอกตอนนี้ผู้ใหม่ฟุ้งไปผู้เก่านั่งไปได้เดียวสงบและลิบไปภายในตรงเนี้ยเพราะนั้นเราลองสำหรับคนเก่าเนี่ยคนใหม่ไม่ติดลมดูลมหายใจไม่ติดแล้วก็จิตลอยไปกับอารมณ์อื่นก็ลืมดูลมหายใจเอาคนเก่าติดลมหายใจดูลมหายใจแล้วติดเมื่อติดลมหายใจแล้วก็รู้สึกว่าพอลมละเอียดหลับจะเอาอย่างไรถ้ามันติดลมหายใจนะเป็นอาพาธอีกของสมาธิระดับ2 พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าระดับต้นๆปฐมฌานคือการเพ่งครั้งแรกเนี่ยจะมีเสียงเป็นอาพาธคือจะมีเสียงทั้งหลายเนี่ยเป็นอันตรายแต่พอเลยนั้นเสร็จปั๊บมาถึงขั้นจิตมีสมาธิระดับคณิกะอุปจาระลงไปแล้วเสียงไม่เป็นไรแต่ก็จะมาติดอีกอันหนึ่งติดวิตกวิจารคือจิตติดอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกติดไปติดมาหนักๆเข้าเนี่ยเอาความสงบละเอียดไม่ได้จะให้สงบเห็นตายจะล่มบัดเนี่ยเห็นแต่ล่มหายใจมันบ่สงบมันฆ่าล่มให้ไหมตรงนี้เป็นอาพาธเดียวกันนะฟังให้ดีๆพยายามยกสติความรู้ขึ้นส่วนสูงแล้วพยายามปล่อยทำความรู้ลมนี่ลืมไปซะก่อนให้มันรู้อยู่เฉยๆถ้าเราทำอย่างนี้ได้สติอยู่ส่วนบนลมหายใจจะเลื่อนน้อยจะละเอียดแล้วยังรู้สึกว่านานๆจะหายใจครับนานๆครับตัวนี้ก็แยกออกจากตัวลมยังไงๆก็รู้แต่ถ้าไปติดแล้วไม่สงบอย่างละเอียดเขาติดลมมาถอยออกมาเพราะการที่เข้าไปรู้ลมหายใจอยู่ทุกขณะนั้นมันเป็นวิตกและวิจารผู้ที่จะเข้าไปสู่ทุติยฌานจะต้องละวิตกและวิจารเหลือแต่ปีติเหลือแต่ความสุขเอกคตาช่วงนี้พยายามปล่อยลมปล่อยสร้างสติไว้ส่วนบนเบาๆไม่ให้มันหนักหน่วงอะไรเลยต่อมาเมื่อเราเริ่มวางได้ละเอียดลมหายใจนี่ก็เหลือน้อยนานแวบนานแวบขึ้นมาทีนึงนานก็หันแก่ปานป่าอยู่ในน้ำแล้วแบบโดนๆอย่างกันมาป๊อดแต่ลงไปดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งตัวรู้ก็คอยรู้อย่างนี้เสียงก็รบกวนไม่ได้รู้นานๆเข้าก็มีแต่ตัวปีติตัวนี้ปล่อยวิตกวิจารรู้สึกจะเบาแข็งขาอะไรก็ไม่มีปวดความคิดอะไรโผล่ขึ้นก็รีบทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งเพ่งวิตกเพ่งวิจารองค์แห่งทุติยฌานที่สองมันจะทิ้งวิตกวิจารซะก่อนทำชำนาญชำนาญนี่ไม่ยากพอมานั่งสมาธิปั๊บดูลมหายใจสองสามทีให้ปล่อยปึ๊กยกไว้ส่วนบนเฉยแต่เว้ยเลยแล้วจิตก็จะเข้าไปสงบตัวที่ว่าเป็นอานุสติอีกอันหนึ่งอุปสมานุสติแต่ก่อนอานาปานสติมีสติกำหนดตัวลมหายใจที่นี่มันจะเลื่อนยึดขึ้นมาอยู่อุปสมานุสติคือเข้าไปอยู่กับความสงบอุปะแปลว่าเข้าไปอุปสมะเข้าไประลึกอยู่กับความสงบอันนั้นปล่อยว่างอันนี้แหละจ้าอันนี้การเวลาไม่บีบไม่ขั้นเข้าเดียวหนึ่งเลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงเข้าเดียวหนึ่งเลยการจับจุดอันนี้ได้แล้วเนี่ยมันสองมานั่งเข้าเดียวมันก็แจ้งแล้วมันก็เพลินมีความสุขใจเมื่อจิตมันสงบในนี้ปัญญาเกิดมันจะส่องลงไปทุกซอกทุกมุมของชีวิตเรื่องราวของอดีตมันก็ควานซอกรู้จักเห็นมู้ตลอดตอนนี้บาปก็เห็นบุญก็เห็นก็จะเห็นอัสสาทะบุญคุณของพ่อของแม่บุญคุณของคนที่เกี่ยวข้องมันจะเห็นเองมันเห็นบุญคุณของการบวชเห็นบุญคุณของปรัตตนตัยเห็นโทษสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็จะมารู้จักว่าโอ้ยแต่เฮาบ่ทันบวชเนี่ยเขาบ่เคยคิดจักเถื่อสิใส่บาตรใส่พกพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่จังใดศาสนาเป็นจังใดแต่วันนี้เราบวชเราทำความเพียรจิตละเอียดมันเห็นภาพเด็กๆมาใส่บาตรเห็นเขานั่งคุกเข่านั่งยองๆอยู่น้ำขี้ตมขี้โคลนใส่บาตรเขากระปกปานสิใส่ให้เขายังงบใส่เก่าเท่าใส่หัวเขายางไปเขาขนุบเขาอ่ะภาพต่างๆเหล่านี้จะไปขุดเด่นขึ้นมาเมื่อจิตท่านลงไปสู่สมาธิอีกทีหนึ่งละเอียดขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดจิตใจนี้อ่อนโยนมีปัญญามีกรุณากรุณาคืออยากจะให้ความดีทั้งหลายเนี่ยแพร่กระจายไปพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำงานได้ด้วยพลังแห่งกรุณาตัวปัญญาเห็นคุณค่ากรุณาก็แผ่ออกไปก็ไปทำงานได้ไม่ใช่ว่าเสยแต่เว่ยบ่หัวสร้างหัวผู้ใดแต่ว่ามันทำงานได้ไหมว่าจะเมื่อยว่าจะเมื่อยทำงานให้ประโยชน์จึงบอกว่าอัตตถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์ศาสนาประโยชน์สังคมส่วนรวมเราเห็นแล้วมันก็จะทำถ้าไม่ทำสมาธิไม่ทำให้จิตละเอียดให้พบความสุขความสงบที่ละเอียดลงบวช10ปี20ปีกินขอทั้งบ้านเบิดเป็นหลายกระบุงหลายกระสอบบ่ฮู้จักฮอดบุญคุณเขาเจ้ากินแซ่บกินนัวไปซื้อนี่ซิกไปแล้วก็ไปพระเจ้าบุญเจ้าคุณไปดีบ่ดีไปเข้าศาสนาอื่นผลของเอาเงินจ้าง เพราะมันไม่เห็นอัสสาทะไม่เห็นอาทีนวะไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษไม่เห็นนิสสรณะเพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอทั้งหลายพึงทำความสำเนียกอย่างนี้เลยสำเนียกอย่างไรสำเนียกให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งด้วยการทำความเพียรข่มจิตข่มใจฟื้นทนเมื่อเข้าถึงอันนี้มันจะเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเมื่อเข้าถึงอันนี้มันก็จะเห็นคุณค่าของบุคคลผู้ที่มาอนุเคราะห์อุปถัมภ์อุปถากพวกเราเบื้องตี้บางเมื่อเขาจะมาแต่ใส่บ้านแพงนครพนมมาจากมุกดาหารจากบึงกาฬเสกาน้องคายมาหยังฝนฝ่าตกขี่รถแข่งฝ่าแข่งฝนมาจังหันบ้านตอดเขาจะอยากได้หยังเขามีเอียงบ่ให้เขาคิดถึงบุญคุณของบุคคลเหล่านั้นเขาก็เสียสละมาทั้งหมดนั้นคือเขามาใส่ปุ๋ยให้ศาสนาให้คุณงามความดีงอกงามขึ้นไปแม้พวกเราเองก็จะเป็นเผ่าพันธุ์แห่งคุณงามความดีแต่ไปคิดให้ละเอียดไงพอเวลาจิตใจเขาละเอียดละเอียดลงแนวมันจะเห็นในสมัยพุทธเจ้านะพระหามมหามิตรเถระท่านไปทำความเพียรอยู่บ้านน้อยๆบ้านน้อยๆบ้านป่ามีแม่หมายผู้หนึ่งผัวเราตายมีลูกสาวลูกสาวก็เป็นสาวพลอยเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นออกคำเมื่อไรเมื่อไรไปบิณฑบาตเขาไม่ได้บิณฑบาตอย่างเรานะในประเทศอินเดียมันอดมันอยากการบิณฑบาตนี่ไม่ไปแบบเราใครสิไปทางใดไปหลดมันใดสิใดเหมือนกับทางกรุงเทพไอ้ที่มาบิณฑบาตเป็นแถวเนี่ยมันเป็นกรรมฐานเป็นธุดงค์สัปปจาริกังคะบิณฑบาตตามแถวไผบ่ใส่ก็บ่เอาน้ำแถวนี่การไปบิณฑบาตตามแถวนี่ถ้าเป็นประเทศอินเดียเสี่ยงต่อความอดตายแต่ก่อนจักเจ้าสิได้บ่ได้คันเจ้าไปแต่ทางที่เจ้าเคยไปจักเพิ่นสิมารับใส่ให้เจ้าต้องถือว่าบุคคลนั้นขัดเกลามากได้ก็กินไม่ได้ก็ไม่กินนางภิกษุณีนางหนึ่งสมาทานสปะจริกังคะเนี่ยไปบิณฑบาตน้ำแถวเนี่ย 3-4 มื้อบ่ได้ข้าวพระปั่นเดินโดนเข่ามือที่ซีที่หาไม่ได้กินเข่าได้เล่าเดินไปถึงถนนรถวิ่งมารถมาของกษัตริย์กลุ่มของกษัตริย์ของพระราชานางเดินข้ามถนนรีบย่านมันขวางทางรถเขารีบไปเป็นลมเพราะมันไม่ได้กินหลายวันเขาก็มาประคองขึ้นมาถามทำไมเป็นลมทำไมเป็นลมก็เล่าให้ฟังบิณฑบาตหลายวันลำบากยังเนี่ยไทยเฮาเนี่ยมันจะเลื่อนอยู่ดีกินดีกลัวสมัยพระอรหันต์นะอย่าลืมเพราะนั้นพวกเราไปบิณฑบาตแบบผู้ดงไปสายเดียวเขาก็มาดักใส่เคยนับบ้างไหมวันนึงนับเลยไหมไปบิณฑบาตนะบางหลายปันใดเมื่อเช้าผมไปสายนี่34ปั้นไปสายบ้านน้อยบ้านใหญ่วันก่อนๆผมไปทางนู้นได้40กว่าเขามาลองรวมดู2หมู่บ้านที่ใส่บาตรให้เราเนี่ยไม่ขาดวันละ70คนแต่ที่เขาใส่นั้นเขาไม่เป็นคนร่ำรวยเหมือนทางภาคกลางถ้าทางภาคกลางไปใส่หมด70คนเนี่ยเอาหยังใส่จอกใส่ผู้เดียวนึงก็เต็มบาตรนะตอนนี้ชาวบ้านในกรุงเทพทั้งข้าวทั้งแกงทั้งของหวานอันนี้เขามีแต่ข้าวเหนียวหั่นปอกใส่ยังเกินกับอาหารมาใส่แต่ทั้งหน้าทั้งหลังบ่ได้ยังตัวเบ้ามาพระสมัยก่อนตามบ้านนอกนี่ถ้าใส่อาหารแล้วนี่องค์ใดๆบ่ปันหมู่กินไหนในวันแพทย์บ้านมื้อนี้คันคู่มือนี่ก็คือกันองค์ใดๆเพิ่นก็กินเดี๋ยวเพิ่นเลื้อนก็ผลเอาไปให้ลูกให้หลานเพิ่นผลพวกเราองค์ไหนได้อะไรมันก็เอามาคืนเอาไปรวมเรียกว่าสาธารณโภคีบริโภคร่วมกันเพราะนั้นชาวบ้านแพทย์เนี่ยเขาไม่ใส่อาหารเมื่อก่อนผมมาอยู่นี่พระเนนเยอะๆเขาไม่กล้าใส่ผมก็เทศให้เขาฟังผมบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงนะก็จะได้เกิดมากินข้าวเปล่าๆใส่เถอะใส่ผักใส่น้ำพริกใส่อะไรไปเถอะเขาบอกว่าอายเพราะว่าใส่ไม่ครบกันพระเยอะประเพณีชาวบ้านนี้ถ้าเขาใส่อาหารเขาต้องใส่ให้ครบแต่พระมันไม่เคยมีมาก4-5องค์ถ้าปิ้งปลาก็5ตัวห่อไม่ต้องกล้วยแห้ง5ห่อใส่องนั้นองนั้นองนั้นขั้นเส้นเพิ่นบ่ปันกันกินเอาไปได้กินบ่เบิดมัดดีๆให้ลูกให้หลานไปนั่น พระบริอบรมตะกี้ทีนี้การเดินบิณฑบาตเป็นแถวตามทางเป็นทุดงข้อหนึ่งในประเทศอินเดียเนี่ยถ้าไปทำอย่างนี้เสี่ยงต่อการอดยิ่งไปเป็นหมู่ยังสื่อละเช็ดเลยเพราะนั้นทางภาคใต้ทางภาคกลางทางปักใต้บ้านเราเนี่ยผมไปอยู่สนโมกก่อนไปบิณฑบาตเนี่ยว่าไอ้บูไปเลยแล้วน้ำปลายางไตข้างในข้างหน้ามันได้เขาสิใส่ไงได้เขาใส่สองสามคนก็เต็มบาทแล้วทีนี้ถ้าเขาเคยใส่เขาก็รอใส่วันไหนไม่ไปถ้าไม่บอกเขาไปวันหลังเขาด่าอีกไม่มาก็ไม่บอกเขาด่าก่อนแล้วเขาเตรียมท่าไว้คอยก็เป็นอย่างนั้นนะคนปักใต้ที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาโหดร้ายภาษาเขาอย่างนั้นนิสัยเขาก็ดีๆครับพวกนี้บางทีว่าแลอยู่ใหม่เห็นใหม่มากก็ใหม่บอกเราไม่ไปวันหลังเพราะนั้นถ้าพรุ่งนี้จะหนีนะบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มาบินทบาทนะบอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เตรียมแต่เป็นเขาเตรียมไว้ไม่มาเอาละมาในมือฮื้อไปเบิ้งจกเขาข้างแต่เขาดุออกแต่นี่เราก็ลองสังเกตผมนับนะไปบินทบาทเนี่ยนับในใจต่างได้รู้สำนึกถึงคุณค่าคนนี้อย่างน้อยเขาชั่วขนาดไหนเขาเคยใส่บาตรให้เราครั้งหนึ่งก็ยังดีดูตัวอย่างภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรที่เป็นอัครสาวกของพุทธเจ้ารองจากพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครเกิดเรื่องสติปัญญาทำประโยชน์ได้มากใครใส่บาตรใส่พกท่านจำวันหนึ่งมีพราหมณ์เท่าคนหนึ่งจากบวชไม่มีลูกมีเต้าเลี้ยงชื่อราธะแกมาอยู่ในวัดหากินเศษอาหารกินเดนเลยจะพระพร้อมอยากบวชไม่มีใครรับรองบวชไม่ได้การบวชไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องยากต้องมีคนรับรองพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าผู้ใดพอจะรับรองพราหมณ์ผู้นี้ได้มีใครจำได้ไหมว่าพราหมณ์นี่ได้ทำประโยชน์อะไรแก่ศาสนาบ้างทุกองค์เนี่ยไม่มีใครระลึกได้เลยภาษาลิบุตรพนมมือขึ้นบอกว่าพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์จำได้พราหมณ์แก่เนี่ยเคยใส่บาตรให้ข้าพระองค์ทับทีหนึ่ง20กว่าปีในเมืองเนี่ยผมเคยจำได้ไงท่านใส่บาตรทับทีหนึ่งขนาดช้อนเดียวทับทีเดียวแกจำถ้าเฮาบ่จักจำเลยหรือว่าแต่ไปซะให้มื้อจะหาจำแต่ผู้หน้าหวานๆคิ้วโก่งๆใส่บาตรให้นะโอ้ยเดี๋ยวมันตกทวนลงหมอนหอกได้เว้ยนับบังในผมเนี่ยผมนับมาคิดดูแล้วชาวบ้านนี้400ครอบครัวนะเขาใส่บาตรให้เราไม่ขาดวันละ70คน70ครอบครัวไอ้70ครอบครัวเนี่ยพวกคนก็ไปหารดูว่ามันจะลงกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาเป็นห่วงเป็นใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็มาเทียบดูพวกเราว่าโอ้แต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้บวชเนี่ยเคยคิดบ้างไหมเดือนหนึ่งจักเทื่อหนึ่งพระอยู่จังไรหนอใส่บาทในพระจริงๆมันเคยขึ้นบ่ยานบ่เคยจะเถื่ออยู่ผมบาผู้ลังคนดอกว่าเห็นเนี่ยพอเนี่ยตามาโยนเนี่ยบ่แม่นเนี่ยพออย่างหนึ่งอยู่บ้านเนี่ยแต่ก่อนนี่ขนาดผมนี่นะผมเป็นโยมเนี่ยผมไม่ค่อยทิ้งวัดนะผมไปอยู่เมืองไหนก็ตามในประเทศไทยในโลกอันเนี้ยผมเห็นพระผมจะเข้าไปหาผมไปไหนผมไปทำบุญสมัยผมอยู่เมืองชนนู่นลงน้ำตาลหนองไผ่หนองใหญ่วันบริษัทหยุดงานเนี่ยวันเข้าพรรษาเนี่ยคนทั้งบริษัทนะสีมหาราชาผมเป็นผู้บ่าวเป็นคนหนุ่มบริษัทหยุดให้ไปทำบุญพากันไปหมดทั้งบริษัทเนี่ยไม่มีผู้ใดสมาทานศีลได้กล่าวคำถวายสังฆทานได้มีผมฮิปปี้เดี๋ยวผมตกเห็ดพอนั้นไม่มีใครเลยผมก็นำพูดพวกมองตาเดี๋ยวเฮ้ยฮิปปี้เดี๋ยวมันได้ไปวะเออถึงแม้เราจะเป็นฮิปปี้เราก็ไม่ได้ทิ้งวัดทิ้งวานิสัยอันนี้มันติดผมไปประเทศอินเดียผมไปอยู่เมืองนอก2ปีไม่ได้กลับบ้านพอถึงวันเวเคชั่นเขาให้กลับบ้านเดือนหนึ่งผมเรากลับบ้านนี่ก็เคยอยู่บ้านมานานแล้วอยากกลับเลย1เดือนนี้จะไปอยู่ประเทศอินเดียไปดูซิว่าพระพุทธเจ้าเกิดตรงไหนท่านแสดงธรรมตรัสรู้เราเคยศึกษาในประวัติศาสตร์เราจะไปดูพร้อมกับไปเที่ยวว่าผมไปเห็นพระอยู่กลางทุ่งที่หมู่บ้านนาลันทานาธิกะเนี่ยเหลืองเดินมา2-3 องค์ดีใจ